roku na rok widzę, jak moi znajomi przestają starać się o wizę na lepsze bycie. Osoby mi najbliższe wynoszą z domu strach przed życiem. Tak łatwo zniszczyć rodzinę na co dzień, odrzucić winę, brudyzmy jest spowiedź. Ja wobec tego sam boję się cokolwiek to jest. Moja świadomość szuka winnych i nie może ich dostrzec. Smutek dzielnic, niewyklutych marzeń, przecznic. Ktoś nie chciał w kogoś wierzyć, komuś nie udało się przeżyć. Bo tu spokój gwarantuje tylko pustka w mroku. Chór chłopców, który mógł porwać do walki serca, teraz oddał życie w ręce lokalnego dealera. Smutek namacalny także aż strach. Spójrz brat, my ciągle w swoich własnych stach. Gramy koncerty za czas, tak potrzebny by zrozumieć, że bez tego co tworzymy nie ma nas. Giniemy w tłumie bez nazwisk, bez nazwy. Mój debiut jeden z wielu w oczach prawdy. Zarys mantry miasta przytłacza mnie. Powoli gasnę, jak nad ranem, nad jarem latanie. Początek był wczoraj, dziś już może być koniec. Powiedz co robisz ze swoim życiem na co dzień. Świat pędzi dalej, bierz kasę, każdy ci powie. W obliczu depresji nagle narodził się człowiek. Zabrakło poetyki, bunt zrodził nienawiść. Niemoc, przemoc, chcą zabić czas, który leci na nic. Żyjąc obrazkami tego, jak było kiedyś. Dziś nic z tego nie przywróci, dziś kolejna część tragedii. Mówią wtedy było lepiej, ja, że zależy od ciebie. Mam teraz dni najlepsze, lecz otoczenie chcę więcej. Zimne dreszcze, pytanie, jak się mogłem z wami minąć? Piwo było tylko środkiem, a nie spotkań przyczyną. Kiedyś więcej się mówiło, były odważne plany. Jebane dwudziestolatki, teraz się ograniczamy. Tłumacząc, że to przez starych, nic przez nich. Zresztą, co my o życiu wiemy? Może to sztuczne szczęście, z twarz młodzieńczych drażni nas, bo mieć go nigdy nie będziemy. Smutek dzielnic, miejsc, gdzie żyć nauczył nas strach i wrogość. W nowym świecie one tylko nas zniszczyć mogą. Swoją drogą ilu takich jak my oślepiła nienawiść. Policz wszystkich wyglądając ze swej klapki na nich. Na oczach klapki mamy, wierząc we własną nieśmiertelność i w to, że świat naprawi. Pijana furia kląc w ciemność. Jeszcze jedno, przypomnij mi jutro z samego rana, że mam zacząć żyć bardziej i jeszcze mocniej się starać. Początek był wczoraj, dziś już może być koniec. Powiedz co robisz ze swoim życiem na co dzień. Świat pędzi dalej, bierz kasę, każdy ci powie. W obliczu depresji nagle narodził się człowiek.